Народное антикризисное управление, збирая документы об дотычности працовников режима Лукашенко до депортации детей с оккупированных территорий Украины. Про это мы сегодня поговорим у «Подеи и комментарии». Меня зовут Дмитрий Гурневич, а сегодня мой гость Павел Латушко, керовник Народного антикризисного управления. Добрый день, господар Павел. Добрый день, витаю вас. Вы, фактично, першая публичная особа сказали про то, что режим Лукашенко дотычны до депортованных украинских детей из оккупированных территорий. Расскажите больше подробязно, про что конкретно ведется оговорка и при чем тут Лукашенко? Ну, давайте глядеть на факты, какие мы маем распоряджение. Перед усім, у нас есть распоряджение, информация об том, что некий господар Алексей Талай, якого ведаете как старшиня одного из фондов, который поддерживается режимом Лукашенко, выезжал несколько раз на Донбасс. На Донбассе он занимался тем, как организовать выезд украинских детей на территорию Беларуси. Позднее з'явилось официальные документы так званой союзной державы, решение, которое было принято, как у этих документов подзначено по доручению Путина и Лукашенко, как организовать вывоз на территорию Беларуси только у Минскую в область 1050 детей. Далее публикации, которые робить так само и Державное пропагандистское агентство «Белта». И в этих публикациях есть докладные сведения об том, что эти дети выезжали на территорию Минской области. Размова идет про дитячий лагерь Дубрава Солигорского района. И этот проект ожитявляется, как позначено в ответных публикациях и документах, при финансовой поддержке Беларускалі господара Ивана Головатного, который является хросным Миколая Лукашенко, одного из наближенных до Лукашенко человека в системе режима. Мы имеем на сегодняшний день информацию об том, что уже 700 детей находилось на территории Минской области, а 350 детей уже прибыли и будут прибывать так само додатково на территорию Минской области на протягу красовика мая бягучага года. Дарэчы, вельмі важна падкрэсліць, што кіраўнік прафсаюзаў хімічнай прамысловасці Беларусі Дмітры Швайба таксама пацвярджае гэта ў сваіх публікацыях, што дзеці знаходзяцца на тэрыторыі Салігорскага раёна і кажа нават пра тое, што яны арганізуюць ім адукацыйны працэс, што яны гатовы іх прыняць нават у будучым на працу на Беларускалі. Але мы маем на гэты конт вельмі дакладныя юрыдычныя ацэнкі. Калі мы паглядзім, што ў гэтых афіцыйных дакументах узгадваецца, што выезжаюць дзеці ад 6 да 15 гадоў, гэта дзеці сіра альбо тыя, якія страцілі кармільца. Гэта азначае, што права на тое, каб выехалі гэтыя дзеці, мае толькі ўпаўнаважаны орган грамадзянства гэтых дзяцей. Такім ўпаўнаважаным органам і краінай з'яўляецца Украіна, адпаведныя прадстаўнікі ўлады гэтай краіны. Дарэчы, афіцыйна Украина уже заявляла, и представник по правах детей, омбудсмен по правах дитяти украинский заявляла про то, что у них есть звездки про депортацию, значит, фактически примусовый вывоз детей на территорию как России и Беларуси. Они называют лишь 16, больше 16 тысяч детей, которые вывезены на территорию России и Беларуси. Так что это подтверждается официально и украинским боком. До речи, генеральный прокурор Украины сустракает с представницей Совета Европы по правах человека, так само подкресливал официально про то, что есть сведения, которые доказывают, что дети вывозились у Темлику и на территорию Беларуси. И давайте зараз перейдем до правовой квалификации. Мы разумеем, что детей 6-15 годов немогчимо вывести по своей воле. Какую волю может выкатить 6-годовое дитя? 7-8 годов. А это, например, документ от опекуна некого, не дайте батьковцы, бабули, дзядули, которые... Мы кажем с вами про сирот. Перед усім мы покажем про тих, хто стратив своего кормильца. Так что это може зробити тільки уповноважений орган. Конечно, у міжнародному праві є така можливість, коли домовляються дві держави у этой ситуации, та держава, якая распочала агрессию Россия, и у относинах якой ожитевляется агрессия Украина, каб дети были вывезены на территорию нейтральной краины. Але для этого повинна быть згода двух краин. Такой згоды нема. У этой ситуации дети могут быть перемещены на территорию оккупованную іншай дзяржавы ў бяспечнае месца. Гэта таксама не адбылося. Іх наўмысна вывозяць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі і Беларусі, каб змяніць іх светапогляд, каб змяніць іх, што там будуць вучыць украінскай мове, там будуць вучыць любіць Украіну, радзіму, дзе яны нарадзіліся. Не, зразумела, гэта адарваць ад каранёў, гэта тое самае, што рабіла калісьці нацысцкая Германія ў часы другой сусветнай вайны. І ўсё гэта разглядаецца з пункту гледжання 4-й Женевскай конвенции, як порушение правов, особливо забеспеченной категории подчас войны. Такой особливой забеспеченной категорией являются именовито дети. І там вельмі дакладна прапісана ў Женевскіх канвенцыях, як трэба паступаць. Калі мы, напрыклад, пачуем з вамі з вуснаў афіцыйнага Мінска сённяшняга, што яны з'яўляюцца нейтральнай дзяржавай, але гэта таксама ёсць дакладнае акрэсленне, што трэба разумець пад нейтральнай дзяржавай. Пра гэта выказваўся і Чырвоны Крыж неаднойчы. Беларусь прадставіла тэрыторыю для агрэсіі супраць Украіны расійскім войскам. Беларусь дае ўзбраенне Расійскай Федэрацыі. Беларусь займаецца падрыхтоўкай вайсковых расійскіх на тэрыторыі. Беларусь перадае, ну, асобе Лукашэнкі, канешне, перадае інфармацыю выведкі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. І ўсё гэта, тое, што я назваў, не можа адпавідаць статусу нейтральнай дзяржавы. І зноў жа такі вяртаюся, калі нават такі статус можна было б разглядаць, то гэта павінна быць згода двух краін. Гэта перадусім згода Украіны. Такой згоды няма. Так што мы бачым на сённяшні дзень, што парушана 4-я Женевская канвенцыя, і ў адпаведнасці з гэтай канвенцыяй адказнасць наступае перадусім на дзяржаву. Цікава, што ва ўсіх дакументах, якія я спаслаўся, так званай саюзнай дзяржавы, гэты праект быў падпісаны прэм'ер-міністрамі Мішусцінам і прэм'ерам Лукашэнкі Галоўчынка. Усюды ўзгадваецца, што гэта падаручэнні Лукашэнкі і Пуціна. Талай узгадывае, што гэта ўсё адбываецца толькі пры падтрымцы беларускай дзяржавы. Ну і мы дакладна з вамі ведаем, што Іван Галаваты ніколі не выдасць ані рубля, ані еўра, калі на гэта не будзе згоды персональнай Лукашэнкі. Таму мы разумеем, што сувязь здесь абсалютная з пункту гледжання адказнасці дзяржавы наступае. Але, да. А якія дакументы вы маеце ў сваім распараджэнні? Бо я так разумею, калі вы рыхтуеце некі пакет, каб перадаць у гарскі трыбунал пракурорам, ўсё ж такі проста на так апісальна гэта не будзе прынята. Калі мы кажам пра дакументы, я менавіта спасылаюся на дакументы, якія знаходзяцца ў нашым распараджэнні. Зразумела, не ўсе з тых дакументах, якія я агучыў, магу агучыць, але гэта менавіта доказы, якія зафіксаваны чорнымі літарамі на белай паперы. І калі мы кажам пра рашэнні, адпаведна, якія прымаліся на ўзроўні Лукашэнкі ці з так званай саюзнай дзяржавы, ці іншымі установамі Беларусі, то гэта менавіта рашэнні. Доказаў больш чым дастаткова, калі мы паглядзім увогуле не толькі на Мінскую вобласць. Мы маем доказы, калі дзяцей з Украіны вывозілі ў Гомельскую вобласць. Гэта мінімум 20 дзетак, гэта хлопчыкаў і дзяўчат. Чынак. Мы маем доказы аб тым, што вывозілі з Марыуполя, акупаванага расійскімі войскамі. Усё гэта, канешна, з пункту гледжання нашага, прыводзіць да высновы пра тое, што парушана Женевская канвенцыя і наступае адказнасць дзяржаў. Але галоўнае пытанне, якое мы сёння ставім, гэта пытанне персанальнай адказнасці і здзяйснення крымінальнага злачынства. І крымінальнае злачынства – гэта ўжо персанальная адказнасць канкрэтных асобаў. І мы бачым у гэтым спіску, канешна, грамадзяніна Лукашэнку, Галоўчынку, мы бачым Алексея Талая, мы бачым Івана Галаватага. Як мінімум тыя асобы, а таксама ўсе тыя, хто прымаў свядома дзяцей украінскіх у парушэнні адпаведных дакументаў міжнародных. І тут у нас ёсць з вамі прамое парушэнне Рымскага статуту міжнароднага крымінальнага суду. І Рымскі статут дакладна кажа, што незаконная дэпартацыя асаблівай абароненай катэгорыі дзяцей падчас вайны з'яўляецца злачынствам. Значыцца, з пункту гэтага гледжання ўсе гэтыя матэрыялы перадаюцца прокурору міжнароднага крымінальнага суду ў Газе. І толькі прокурор, не НАУ, не Павел Латушка, ніхто іншы, можа даць прававую ацэнку на тых матэрыялаў, якія перадаюцца. Ён можа у супрацоўніцтве з уладамі Украіны, з Генеральнай прокуратурай Украіны правесці дадатковыя следчыя дзеянні дзеля таго, каб атрымаць дадатковыя доказы здзяйснення гэтых злачынстваў для таго, каб прыняць адпаведнае юрыдычнае рашэнне. Бо з пункту гледжання нашых юрыстаў, з пункту гледжання народнага антыкрызіснага ўправлення, злачынства на відавоку, з пункту гледжання дзейнасці дзяржавы і персанальных асобаў. Гэта дзве розныя катэгорыі. Дарэчы, прэзідэнт Украіны неаднойчы казаў, што ўсе тыя асобы, якія звязаны з дэпартацыяй прымусовых дзяцей, будуць прыцягнуты да адказнасці. І вось менавіта сёння з'явілася публікацыя аб тым, што прэм'ер-міністр Польшы Маравецкі, старшыня Еўрапейскай камісіі Урсулі фон дер Лайн і прэзідэнт Зеленскі правядуць адпаведную сустрэчу ў Украіне ў красавіку, дзе будзе якраз такі разглядацца пытанне у тым ліку дэпартацыі дзяцей. Мы спадзяемся, што гэтыя матэрыялы таксама трапяць і да прокуратуры Польшы, якая зможа падзяліцца гэтымі матэрыяламі з адпаведнымі асобамі польскай дзяржавы і Еўрапейскай камісіі, каб яны таксама сталі прадметам абмеркавання падчас гэтай сустрэчы. Зразумела, што мы ў гэтай сітуацыі выступаем як тая установа, якая перадае гэтыя дакументы. Прыняцце рашэнняў і дзеянняў залежыць ад улады Украіны, ад прокурора міжнароднага крымінальнага суду, ну і ад нашых партнёраў, калі я ўзгадваю Еўрапейскую камісію і польскага прэм'ер-міністра ці польскі бок, скажам так, агульна. Але прававыя рашэнні, зразумела, прымае толькі прокурор міжнароднага крымінальнага суду ў Газі. Вось менавіта пра яшчэ склад злачынства, то бок, патлумачыць, ласка, нават калі гэтыя дзеці пасля, скажам, лона ад адпачынка, пасля месяца вярнуліся ў тыя самыя мясцовасці, адкуль яны прыехалі, гэта таксама лічыцца злачынствам, так, з пункту гледжання права? Зараз, калі ажыццяўляецца вяртанне дзяцей на тэрыторыю Украіны, і менавіта гэтага дабіваецца украінскі бок, з майго пункту гледжання факт злачынства остаецца фактам злачынства, бо галоўнай мэтай з'яўляецца вярнуць гэтых дзяцей на тэрыторыю сваёй дзяржавы, дзяржавы грамадзянства, на якой належыць. Зразумела, што гэта зноў жа такі, гэта ацэнка будзе рабіцца прокурорам. Я здесь не гатовы даць вам кваліфікаваны адказ, таму што гэта будзе, ну, ўсё ж такі не зусім адпавідае маім функцыям, каб даваць тут прававую ацэнку. Я думаю, што на гэта пытанне мы таксама адкажам. Узнікае пытанне таксама імунітэту з боку Лукашэнкі. І на гэты конт мы таксама апублікуем наш аналіз прававой сітуацыі. Па-першае, сам факт выстаўлення ордэра на арышт Пуціна за па гэтаму факту ўжо сведчыць пра тое, што імунітэт не дзейнічае. Калі мы паглядзім на Лукашэнку, то ён не з'яўляецца з пункту гледжання еўрапейскіх структураў прэзідэнтам краіны. Значыць, імунітэту яго нема. Ці можа ў яго існаваць функцыянальны імунітэт? Вось тут якраз калі датычная справа ваенных злачынстваў, а міжнародны крымінальны суд у Газі мае пад сваёй юрысдыкцыяй ваенныя злачынствы на тэрыторыі Украіны, якія здзяйсняюць, ён мае права іх разглядаць, то тут імунітэт таксама не будзе дзейнічаць адносна Лукашэнка. Дарэчы, вельмі цікавая гісторыя. Можа, памятаеце, калі падчас сусветнага чэмпіянату па хакею ў Рызе быў зняты зелёна-чырвоны сцяг. І за гэта рэжым Лукашэнкі, следчы камітэт, пракуратура ўзбудзілі крымінальную справу, у тым ліку супраць міністра замежных справ Латвіі. Фактычна, яны самі ў аднабаковым парадку адмовіліся ад імунітэта, які належыць тром асобам у дзяржаве. Гэта прэзідэнту, прэм'ер-міністру і міністру замежных справ. Гэта выключны імунітэт. Так што ў нас ёсць таксама ў распараджэнні гэтыя дакументы, дзе фактычна яны самі пайшлі тым шляхам, як парушыць міжнароднае права і адмовіліся на аднабаковым парадку ад імунітэту. А пра колькі дзяцей увогуле вядзецца гаворка, калі разам скласці ўсе гэтыя выпадкі? Ну, на сённяшні дзень мы можам напэўна сцвярджаць пра 1050 дзяцей, якія былі вывезены і вывозяцца надалей на тэрыторыю Мінскай вобласці. Гэта раз. Другое, гэта ўжо меншая колькасць дзетак, якія вывозіліся на тэрыторыю Гомельскай вобласці, у тым ліку з Марыуполя. Таму сёння, ну, скласці гэта можна, але прыблізна можам казаць пра больш, чым 1000 украінскіх дзяцей, якія вывозіліся, дэпартаваліся на тэрыторыю Беларусі. Дарэчы, ужо была на мінулым годзе спроба рэагавання на гэтую тэму з боку Міністэрства замежных справ Лукашэнкі. Прадстаўнік міністэрства Бразевіч выказаўся, што гэта не з'яўляецца злачынствам, таму што яны прымаюць тых людзей, уцікачоў, бежанцаў, якія выязджаюць з тэрыторыі Украіны на тэрыторыю Беларусі. Але гэта розныя пытанні, таму што і калі мы кажам пра дзяцей, шестигадовы, асабліва малодшага ўзросту, то гэта не з'яўляюць, яны не з'яўляюцца ўцекачамі. Яны не могуць па сваёй волі самі паехаць, сесці ў цягнік, як сам апісвае Талай у адпаведных дакументах, і паехаць цягніком у Беларусь. Гэта немагчыма. Так што тут аргументы рэжыму, яны не прымальныя ў гэтай сітуацыі. І апошняе пытанне, а як вы самі ацэньваеце, наколькі магчыма ўвогуле вось гэтымі дакументамі зацікавіць міжнародны трыбунал у Газе, каб увогуле выставіць нейкі ордар супраць Лукашэнкі? Я скажу так, я разумею, што найбольшай колькасцю назапашаных матэрыялаў мае ў сваім распараджэнні генеральны пракурор Украіны, які пацвярджаў гэтыя факты. Я перакананы, што такімі дакументамі таксама валодаюць у большай колькасці амбудсмен па правах дзіцяці Украіны, які займаюцца гэтымі пытаннямі. Я думаю, што калі ўсе гэтыя дакументы сабраць і прадставіць прокурору, то ёсць падставы дзеля таго, каб зрабіць такія ж дзеянні, якія былі ажыццёўлены ў адносінах да прэзідэнта Расіі Пуціна. Зразумела, што мы не толькі на гэтым накірунку працягваем працу, мы працягваем працу і ў пытаннях трох расследаванняў, якія зараз вядуцца на тэрыторыі Польшы. Гэта факт захопу грамадзянскага самалёту, раз, і гэта вядзецца пракуратурай Польшы, нацыянальнай пракуратуры. Гэта міграцыйная вайна, якую ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі супраць Польшы, Літвы і Латвіі. Гэта второй факт, і гэта таксама пракуратура нацыянальная Польшы. І трэці факт, гэта злачынства супраць чалавечнасці, якія ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі і працягвае ажыццяўляць на тэрыторыі Беларусі. Гэта тры рэальных расследавання, у рамках якіх я прадставіў на пазамінулым тыдні таксама свае сведчанні як пацярпелая асоба, як сведак. Я не ведаю, я думаю, што хтось яшчэ з палітыкаў будзе прадстаўляць і прадставіў таксама свае сведчанні. Гэта таксама доказы, якія беларусы перадавалі пракурорам Польшы і, дарэчы, Літвы, таксама іншых краінаў у рамках так званай універсальнай юрысдыкцыі за гвалт адносна да іх ажыццёўлены на тэрыторыі Беларусі прадстаўнікамі рэжыма. І ўсё гэта таксама з пункту гледжання нацыянальнага законадаўства, калі будзе скончана расследаванне, павінна прывесці да аб'яўлення ў вышук тых асобаў, якія вінаваты ў гэтых злачынствах. І калі мы будзем з вамі разглядаць гэтую сітуацыю, я спадзяюся, што пракурор будзе даваць такую ж ацэнку, но гэта яго кампетэнцыя. Мы жывем у дэмакратычных краінах, тут часова, спадзяюся, што хутка будзем жыць у дэмакратычнай Беларусі, то менавіта ад пракурора залежыць правая ацэнка, а не ад Павла Латушкі, а не ад народнага антыкрызісного ўправлення. Так вось, на падставе назапашных матэрыялаў, я спадзяюся, што гэта будуць сотні тысяч сведчанняў беларусаў па фактам гвалта і плюс гэтай справы, які ўзгадаў, можа быць прынята рашэнне аб аб'яўленні ў вышук грамадзяніна Лукашэнкі як кіраўніка арганізаванай злачыннай групы. Усё гэта прававыя інструменты адказнасці, і яны павінны наступіць. Гэта доўгі працэс, я адразу скажу. Гэта не адбудзецца заўтра. Мне б вельмі хацелася. Але гэта, як сказаў я, той білас, які едзе на Лукашэнку. І ён едзе павольна, але магутна, і ён даедзе да таго, да каго ён павінен даехаць. Дзякую вялікі, гаспадар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрый Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе. Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Хто дапамог Яхіму Карскаму стварыць этнаграфічную мапу беларускага племені? Якую ролю ў яго жыцці адыгралі князі Святаполк Мірскі? І якіх палітычных поглядаў у сапраўднасці прытрымліваўся навуковец? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з кандыдатам гістарычных навук, былым загадчыкам катедры этналогіі гістфаку БДУ Павлам Церашковічам. Сёння мала хто звяртае ўвагу на прафесійную кар'еру Яўхіма Карскага да рэвалюцыі. Пішуць, маўляў, быў акадэмікам, стварыў мапу беларускага племені і выдаў тры тамы беларусаў. А як складалася яго кар'ера? Наколькі гэта быў паспяховы ў жыцці чалавек? Ведаеце, гэта быў не проста паспяховы чалавек, не проста паспяховы беларус, а феноменальна паспяховы. Па-першае, давайте падкрэслім тое, што ён сапраўды бацька беларускай філалогіі, заснавальнік беларусазнаўства як акадэмічнай дысцыпліны. Ён першы беларускі акадэмік, але гэта далёка не ўсё. А Карскі першы беларус, які стаў рэктарам універсітэта, і не проста універсітэта, а рэктарам Варшавскага універсітэта. І сюды трэба дадаць, што у тыя часы, калі Карскі стаў рэктарам Варшавскага універсітэта, на ўсю імперію было ўсяго 11 такіх устаноў. І для філолага нават сёння сябе ўявіць, вось які яшчэ іншы беларускі філолаг зрабіў такую фенаменальную кар'еру. Сёння цяжка сябе ўявіць рэктара беларускага універсітэта, хаця іх ужо не 11, а значна болей, каб ім стаў беларускі філолаг. А вось Карскаму гэта ўдалося. Яўхім Карскі, філолог-славіст, заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф, публіцыст, акадэмік Пецярбургскай акадэміі навук, правадзейны член Інбелкульту, член Чэшскай акадэміі навук. Ганаровы старшыня ўсебеларускага з'езду 1917 году. У 1903 стварыў класічную этнаграфічную мапу беларускага племені. Аўтар фундаментальнай працы «Беларусы» ў трох тамах. Старшыня арганізацыйнай камісіі па адкрыцці беларускага дзяржаўнага універсітэту. А ці былі ў Карскага апекуны, ну ці прынамсі тыя, хто дапамагаў яму ў яго дзейнасці, ў яго кар'еры? Ведаеце, мяне даўна цікавіла гэтая гісторыя. І асабліва, я не ведаю, як тут лепей гэта назваць, супрацоўніцтва паміж Яўхімам Карскім і Пятром Святаполкам Міжскім, які ў 1902-1904 годах быў віленскім генерал-губернатарам. І вось навуковыя дасягнення ў тыя часы прафесара Варшавскага універсітэта Яўхіма Карскага, такія дасягнення, як складанне мапы беларускага племені і выданне першага тома беларусаў, былі звязаны беспасрэдне вось з гэтым генерал-губернатарам, які ахвяраваў грошы Карскаму і на экспедыцыю па складанні гэтай мапы і на выданне першага тома. І для мяне было пытанне, вось гэтае супрацоўніцтва, то яно значыла для Петра Святаполка Мірскага. Ці гэта былі нейкія такія сантыменты, звязаныя з яго паходжаннем, сантыменты ў адносінах Беларусі, ці ўсё ж такі гэта былі крокі вельмі таленавітага паліта. І так якая ваша выснова наогул, хто такія князі Святаполк Мірскія, адкуль яны ўзяліся ў беларускай гісторыі? Калі паглядзець, то іх няма сярод старых арыстакратычных сем'яў Вялікае княства літоўскага да 19 стагоддзя, а пасля яны раптам з'яўляюцца і ў Расіі, і на тэрыторыі сучаснай Беларусі былога Вялікае княства літоўскага. Ведаеце, вось калі я стаў даследаваць гэтую гісторыю супрацоўніцтва, я трошкі і закрануў гісторыю Святаполкаў Мірскіх, і высветлілася, што гэта гісторыя надзвычай цікавая, і пачатак яе звязаны, зараз я працытую дакладна ўсе яго імёны, Тамашам, Тэафілам, Янам, Францам Святаполк Мірскім, які нарадзіўся ў 1788 годзе. Гэта сапраўды унікальная асоба, і не толькі таму, што гэта быў дзед вось гэтага віленскага генерал-губернатара, гэты Тамаш Тэафіл Ян гэта асоба такога авантурыстычнага складу, і польскія гісторыкі нават пішуць, што ён не меў не тое што князькага, а нават дваранскага паходжання, што сапраўднае прозвішча яго не мірскі, а мігёрскі, што ён быў бурмістрам невялічкага града, гарадка на Сувалкіі, і ў сувязі з тым, што там заўсёды былі неўрадлівыя глебы, ён іх накупіў дастаткова шмат, і калі вось прыйшла расійская адміністрацыя, наяўнасць вялікіх земельных уладанняў плюс авантурыстычны склад характару дазволіла яму пераканаць расійскія ўлады, што ён святапол кніжкі. Вось гэта такая першая частка гэтай авантюры. А наступны крок падчас паўстання 1831 года, гэта Тамаш Тэафіліян, ну, і ўсе пайшлі на паўстанне, ён пайшоў, і ўсё гэта скончылася эміграцыяй, ён апынуўся ва Францыі, а трэба было нейкім чынам выжываць, і таму ён засноўвае у Парыжу акцыянернае таварыства па хрысціянскай каланізацыі Алжыру і з'язджае туды са сваімі двумя сынамі, са Зміцерам і Мікалаем. Але вось справа гэта была не вельмі ўдалая, і 10 гадоў праз 10 ён зноў успамінае, што ён святапол кніжскі, і піша ліст Мікалаю I, прыкладна такога зместу, ну, кшталту, мы ж сваякі, мы рурыкавічы, ну, даруй, вось палякі нас паблыталі там, вось уцягнулі ў паўстанне, а я не хацеў, і вось дазволь вярнуцца на радзіму. І дзіўна, што Мікалай I вось купіўся на гэта, а сям'е было дазволена вярнуцца на радзіму, і Тамаш Тэафіліян, ён вельмі хутка прыняў праваслаўе, як і яго сыны, ператварыўся ў Фому Феафіла Івана, а сыны яго сталі Івановичамі. Ну і апошні тут момант вельмі цікавы, што у 1861 годзе сям'я атрымала пацверджанне князькага паходжання, але высветлілася, што ніякіх дакументаў няма. І вось калі было пацверджана князькае паходжанне, зноў усё спісалі на палякаў, што нібыта падчас паўстання палякі наўмысна знішчылі ўсе паперы святаполкаў мірскіх, а яны ўсё ж такі на самой справе князі, і яны з'яўляюцца нашчадкамі Рурыковіча. Вось такая авантюрная гісторыя. А вось той Пётр, які быў губернатарам і дапамагаў Карскаму, што гэта было? Сентымент да мясцовага паходжання ці ўсё ж іншыя матывы дапамогі Карскаму? Я думаю, тут аніякіх сентыментаў не было, бо гэты Пётр, ён быў сынам Зміцера, святаполка мірскага, які асел на Украіне, в Украіне пад Харковом у Люботіне, а маці гэтага генерал-губернатора будучого была ўвогуле грузінскага паходжання, і хутчэй за ўсё там аніякіх сантыментаў для Беларусі не было. Адзіная такая зачэпка, што дзядзька Зміцера святаполка мірскага, які быў атаманам войска данскога на скону жыцця ў 1891 годзе, набыў маёнтак, на тэрыторыі якога знаходзіўся мірскі замак, а у тым ліку, каб нейкім чынам звязаць вось сваё прозвішча з руінамі гэтай пабудовы. Вось. А сам Дмітрий Зміцер, ён быў вельмі, яшчэ раз, вельмі таленавіты палітык. Ён лічыў, што галоўная пагроза расійскай уладзе на тэрыторыі генерал-губернатарства гэта палякі, і таму ён падтрымліваў усе альтэрнатыўныя рухі, і літоўскія, дарэчы, і ў тым ліку беларускія. Вось што гэта на самой справе значыла. Так ці іначай, асноўны прадмет нашай увагі сёння Яўхімкарскі. Ведаеце, Павел, калі я пісаў кнігу пра Менскі, займаўся перыядам 1918-20 гадоў, то быў вельмі ўражаны актыўнасцю Яўхіма Карскага, яго палымянай беларускай дзейнасцю. Ён пісаў шмат публіцыстыкі ў тагачаснай беларускай газеты, займаўся разам з Усеваладам Ігнатоўскім ператварэннем Менскага настаўніцкага інстытуту ва ўніверсітэт. Калі меркаваць з газет таго часу, ён быў палымянным беларускім нацыяналістам. А якое ў вас уражанне адносна дарэвалюцыйных і часоў рэвалюцыі палітычных поглядаў Карскага? Вы ведаеце, тут зноў трэба вернуцца да гісторыі яго рэктарства. І ён быў рэктарам Варшавскага ўніверсітэта, які быў самым незвычайным універсітэтам у Расійскай імперіі. Справа ў тым, што ў гэтым універсітэце палякі не вучыліся. І, напрыклад, па звестках за 1910 год, каля тысячі студэнтаў складалі праваслаўныя, і толькі 80 студэнтаў былі каталікі. На самой справе гэты універсітэт пасля паўстання 63 года быў ператвораны ў такую кузню будучого чиновенства для керування Польщі, а студентів завозили головним чином, навіть не з Білорусі, не з України, а головним чином з Росії. І задумка була така, каб ось вони повучилися у Варшаві, вивчили польську мову, зрозуміли, що таке Польща, а потім керували цією країною на користь імперії. І ось тое, што Карскі стаў рэктарам гэтага, ну, спачатку прафесарам, потым рэктарам, канешне, сведчыць пра тое, што ў тыя часы ён прытрымліваўся афіцыйнай імперскай пазіцыі. Ну, а падчас рэвалюцыі пазіцыя так змянілася, і тут трэба падкрэсліць, што, ну, магчыма, у часы дарэвалюцыйныя ён проста хаваў глыбока свае погляды, таму што, вось глядзіце, падчас з'езда першага беларускага ў 17 годзе ён выступіў з дакладам аб неабходнасці стварэння беларускага ўніверсітэта, і пасля вось менавіта стварэннем гэтага ўніверсітэту ў Мінску разам з Пічэты ён і займаўся. А давайце тады пяройдзем у 20-е гады. Што адбывалася са светапоглядам Карскага ў 20-е гады ў БССР? Вядомая рэч, што ён выступаў супраць хуткай беларусізацыі, супраць хуткага ўкаранення беларускай мовы і поўнай адмовы ад мовы расейскай. Што гэта было такое? Ну, тут сказаць цяжка, і вось усе абставіны, чаму Карскі менавіта з'ехаў у 21-м году з Мінска і больш ніколі ў Беларусь не вяртаўся да самой смерці ў 31-м годзе, тут сказаць цяжка, што там справакавала. Ну, быў эпізод, калі ён быў у 20-м, здаецца, годзе нават арыштаваны на недоўгі час, потым быў вызвалены. Хутчэй за ўсё, ну, была такая інерцыя, яго у тым ліку і дарэвалюцыйных поглядаў, таму што вось калі уважліва на іх паглядзець, то гэта было на мяжы такога ліберальнага заходняга русізма і беларускага нацыяналізма. А тут усё ж такі трэба, ведаеце, адрозніваць тое, як паводзіў сябе Карскі, і тое, як яго ўспрымалі. Ну, ось я казаў яшчэ раз, што ён быў першым беларускім акадэмікам, і сёння ў Санкт-Петербурзе ў архіве Акадэміі наук захоўваецца яго асабісты архіў. Я там трошки працаваў і, дарэчы, знайшоў паштоўку, якую яму даслалі з рэдакцыі нашай Нівы на першую гадавіну стварэння газет. І паштовка была яна вельмі каротка да такого зместу, што вось у першую гадавіну мы тут усе сабраліся і успомнілі вас, бацька наш Карскі. І далей ідуць подпісы. То есть вось як Карскі успрымаўся нашанімцамі ў 1907 годзе, не гледзячы на ўсё то, што ён, скажам так, бліжэй быў, напэўна, да ліберальнага заходняй русізмы, чым да беларускай нацыянальнай ідэі. А як яго ўспаміналі ў 20-30-е гады ў БССР, была нейкая спадчына, неяк фігуравала яго імя ў нейкіх публікацыях ці дакументах? Ведаеце, яно такім дзіўным чынам усплыла ў 1939 годзе, калі адбыўся, ну, калі так яго можна назваць, канфлікт паміж Хрушчовым і Панамарэнкам аб вызначэнні мяжы паміж беларускай і украінскай СССР у 39-м годзе. Вядома, што Хрушчоў, ён быў незадаволены гэтымі межамі, ён накіраваў у Москву Сталіну вялізны даклад пра тое, што межы трэба змініць. Панамарэнка рыхтаваў адказ, у падрыхтоўцы якога у тым ліку прымаў удзел Пічэта, якога недавно вызвалілі пасля арышту. І вось Пічэта ён спісаў вось гэтую недакладнасць ніжэй, у тым ліку на Карскага, што вось Карскі быў нацыяналістам, і таму ён недакладна вызначыў межы і частку гарадзенскай губерні, а зараз Брэсцкай вобласці, лічыў, што гэта Украіна. Вось такі, напэўна, апошні ўспамін пра Карскага ў 30-х годах. Так ці іначай, мы разумеем сёння, што гэта быў выбітны беларускі патрыёт, нацыяналіст беларускі першай паловы 20-га стагоддзя. І чаго мы яшчэ не ведаем пра Карскага? Я ўсё ж такі асцярожна адносіўся да яго як патрыёт, так, нацыяналіст, гэта пытанне. Але самае галоўнае, я проста нагадаю думкі славутага амерыканскага сацыолага Бенедыкта Андэрсона, што нацыі ствараюцца з дапамогаю трох элементаў, трох уяўленняў. Гэта перапісы, гэта мапы і гэта музей. І вось Карскі менавіта ён стварыў адзін з гэтых неабходных элементаў уяўлення супольнасці як нацыі, ён стварыў навукова абгрунтаваную мапу, як ён пісаў, беларускага племені. І вось з гэтага пункту гледжання, ну, без Карскага, напэўна, бы і лёс беларусаў склаўся трошкі інакш. Ну, калі я сказаў патрыёт і нацыяналіст, я якраз меў на ўвазе зноў тую ягоную публіцыстыку часоў 18-го, 19-го і 20-го года, якая яшчэ не сабраная, як я разумею, недзе пад адной вокладкай. Дзякуй, Павел, за гутарку. Няма за што. На сувязі быў беларускі гісторык Павел Цірашковіч. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі. Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць. Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце. Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітанне зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусь». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 пад Скарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусяць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лёндоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач з Галілеем, Мікеланджэло, Рахіні і Макіявеллі. Таму, для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, нягледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Слуцчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных версаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск. У той час, апынуцца ў якім, мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сябровых знаёмых, сярод якіх брат Мікола Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюза кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору ў праваслаўнай парафіі Святой Ефрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель, з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з падарамі кола з беларускімі скаутамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ужо ў бельгійскім Лювэні. Кампазытар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Над магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божы будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўразваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірасу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невероемная ширина голосового диапазону, его тембровая фарбовка и моц дозволяли ему выконывать ведущие партии у Фаусту Гуно, Бориса Годунову Мусорска, Дону Карлосу Верди. Некий час Петро Конюх выступал в Италии и гастролевал по Европе, а потом отабрился у Америцы. Без его могутного басу амаль 30 годов немагчимо было уявить знакомитого на эмиграции хору донских казаков. Петро Конюх перемагал на международном конкурсе вокалиста у Риме, выкладал спевы во властных школах у Гамбургу и Нью-Йорку, але николи не забывал Беларуси. Спевал по-белоруску, листовался с Григором Ширмом и Янком Брылем. Калисти меня запросили на свято апошняя звонка узгаданное уже местечко Турец, а миновито у турецкую белорусскую школу. Несподеванно для наставников туды сама без попереджения заявился и загадчик мясцового района. До речи, только ён на урочистой линейце и выступил по-российску. Гостей поводли заведенки, потом запросили на почестку. Подчас яе молодая выкладчица истории почала распытывать меня, как палачанина, про святую Фросинью и заснованный ею монастырь. Почувши, что в годы моего дятинства у Крыжово-Звиженском соборе зачиненного монастыра, поселенная у кельях набрать, трымала свиней и трусов, наставницы завойкали и захитали головами. Зато и у людей было мясо. Зуючи пханую пальцем ковбаску, зауважив загадчик района. Не вельми сподобалася ему и размова про Петра Конюха. Мовляв, эмигрант, отпалый лист. Я остро поскадывал, что не маю с собой запису, где бас Конюха спевая могутный Боже. И весело подумал, от яго, гэты районный начальник, мог бы затремтеть, як тыя згаданыя брылём висюльки у паникадзілі. Один из найвыдатнейших белорусских композиторов 20-го стагодзя Яўген Глебаў народился у Рославе. Только зусім недосвеченные в истории могли называть его русским человеком, який унес великий уклад у мастерства Беларуси. Походячи с белорусского этнического обшару, Глебаў был щедро наделенный найлепшими рысами нашей ментальности, что выявлялось як у творчести, так и в повседенном житті. У школе Женя марил про море и выправился поступать у бакинскую мараходку. Оттуль перепалохавши родных, ён вернулся с черным, як у Мурына, тваром, бо от самого Баку ехал на вагонных дахах. Непройденный конкурс стався счастьем для белорусской музыки. Глебовские, эмоциональные, интонационно богатые, нетрадиционные симфонии, концерты, сюиты, оратории, балеты «Курган», «Альпийская баляда», «Тилюленшпиги», «Маленький принц», опера «Майстер и Маргарита» завсёды робилися подеями. Видать, кожному знакомые пьесы Евгена Глебова для эстрадного оркестра «Золотая осень» и «Ночный дилижанс», которые тысячи разов гучали, протягивают гучать на нашем радио. Улявленный и отзначенный самыми высокими званиями и премиями, Глебов николи не был композитором придворным. И он сябраваў с Василем Быковым, книги якога не раз рабіліся для Евгена Александровича литературной основой музычных творов. Студенты с Белорусской державной консерватории, коллеги сябры захаплялися не только его могутным талентом и працавитостью, але и отметным гумором. Кажуть, Глебов працавал наступным чином. Симфонию за 2 месяцы, балет за полгода, а про песни казал: «Не поспел до обеду, то и не треба выседживать, не яйка ж». Ставление народного артиста до сегодняшней влады чудовно адлюстравалося в истории про его веншивание 70-годзем, коли с букетом до Глебова, який после инсульту стратил зрок, але не почуццё гумору, заявился тогочасный наместник керовника президентской администрации Иван Пашкевич. «Президент ценит вас, и я его ценю. Президент поважает вас, и я его поважаю. Президент любит ваши балеты, і я його балети люблю, резюмував маестро. Камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Божа», моя душа завсюди імкнулася в небеси, і в йой мацнела віра у нашу правду і нашу прийшлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирило Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх католіків, православних, уніятів, протестантів об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаві унія стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирило Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій половині 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Збройних сил у Білорусі підрихтував для виконання гетим колективом погоню і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант погоні він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть Володимиру Мулявину. Унія одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епохів, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзеная ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінов на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти унії було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, кілька років унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомитая співачка Руся. Адмысловый проект Насаєв рыхтаваў да 100-годзя Беларускай Народнай Республікі. Не паспеў. Але в рэвалюцыйным 2020 мы зноў пачулі ягоную унію.